ทั้งหลายทางกันตีนาก็มาชินเดียวกันคุ้มกันยันเดียดาวนั้นมาชินเดียวกันคุ้มกันยุคสร้างยุคใครเดียวกันยุคใดเป็นตัวตามที่ต้องการ มันพักย่อมเยอะท่านใช่ใช่เรื่องการสร้างเทพ สักลิซี่สักลิซี ่เราจะไปจะไทยสักลิซี่ไง สิ่งก่อนเสือม้วน เสือเที่ไตเห็นเลยเห็นกำเห็นฟ้า ชื่อกล้องหรือเงี้ยหรือเงี้ยได้